også et enkelt blik var nok. Ursula, hun virkede på mig som sjov. Dejligt rims, ting og nims. Ursula, hvilken stemme, hvilket smil. Ursula, hun har klasse, hun har stil. Suveræn, simpelthen. Ursula. Jeg var med som gæst til en mægtig abefest. Havde høvlet omkring med en pige, der dansede som en hest. Pludselig stod hun der, jeg glemte de ømme tæer. Jeg tog mig sammen, de kender sig dag, jeg kajer så ikke klokken, da hun svarede. Ursula, denne stemme og dette smil. Au, min arm, sikken klasse, sikken stil. Hun var pæn, suveræn, simpelthen. Varm som en vulkan, der gik jeg lige til sag. Fyret op under kilden og charmet løs som barfan. Hun var med på spøjen, jeg tænkte, det her er løgn. Det gjorde Fred, Carl Børn, Niels Holger, Viggo Skår også, da jeg trullede hjemme med. Ursula, og jeg forstår den egentlig godt. For ærligt talt, se så jeg ikke sådan særlig flot. Men det er nu mig, mig lille Carl.